wcześnie dzwoni. Noc za krótka, dzień już gna. Znów w pośpiechu kawa, klucze. Życie pędzi, nie chce stać. Ale w twoich oczach spokój, w twoich dłoniach ciepły świat. Choć codzienność czasem boli, z tobą każdy trud ma smak. Nie ma bajek, wielkich scen, są rachunki, plany, stres. Ale kiedy ciebie widzę, znów oddycham, znika lęk. Bo w twoich oczach spokój, w twoich dłoniach ciepły świat. Choć codzienność czasem boli, z tobą każdy trud ma smak. Nie ma bajek, wielkich scen, są rachunki, plany, stres. Ale kiedy ciebie widzę, znów oddycham, znika lęk. Bo w twoich oczach spokój, w twoich dłoniach ciepły świat. Choć codzienność czasem boli, z tobą każdy trud ma smak. Chłodnie cisza zmęczeń dni, czasem braknie sił i słów. Ale nawet w gorszej chwili wiem, że zawsze jesteś tu. W twoich oczach mam nadzieję, w twoim sercu cały dom. Z tobą nawet szary wtorek jest jak ciepły letni front. Nie potrzeba wielkich gestów, bo największy skarb to ty. Zwykłe dni są piękną pieśnią, gdy w nich razem możemy być. Znów w pośpiechu kawa, klucze. Życie pędzi, nie chce stać. Budzik przerwał błogą ciszę. Dzień nadchodzi, trzeba wstać. Nie ma bajek, wielkich scen, są rachunki, plany, stres. Ale kiedy ciebie widzę, znów oddycham, znika lęk. Bo w twoich oczach spokój, w twoich dłoniach ciepły świat. Choć codzienność czasem boli, z tobą każdy trud ma smak. Chłodnie cisza zmęczeń dni, czasem braknie sił i słów. Ale nawet w gorszej chwili wiem, że zawsze jesteś tu. W budzik przerwał błogą ciszę, dzień nadchodzi, trzeba wstać.